สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งเช่นเคยครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพุกุลมีร่วมการดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่13กันนะครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 小説が好きです แปลว่าชอบนวนิยายครับ ตัวละครหลักของเราในบทเรียนนี้คืออันนานักศึกษาต่างชาติจากไทยนะคะวันนี้มีงานเลี้ยงที่หอพักนักศึกษาต่างชาติค่ะ ต่อไปเรามาฟังบทสนทนาครับประโยคสำคัญคือ 小説が好きです แปลว่าชอบนวนิยายครับ โรดริโกさんの趣味は何ですか 読書です特に歴史小説が好きです へえ新宿に新しい本屋ができましたよみんなで行きませんか？ มาฟังคำอธิบายกันนะครับซากุระถามว่า โรดริโกさんの趣味は何ですか？ แปลว่างานอดิเรกของคุณโรดริโกคืออะไรคะ โรดริโกさん คือโรดริโกตามด้วยซังแปลว่าคุณ โน คือคำช่วยที่เชื่อมคำนามเข้าด้วยกันครับ ชื่อมิ แปลว่างานอดิเรก วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนาครับ นั่นเดสกะ แปลว่าอะไรคะเราได้เรียนคำนี้กันไปแล้วนะครับ ใช่แล้วค่ะ โรดริโกตอบว่า ดุกโชเดส แปลว่าอ่านหนังสือครับ ดุกโช แปลว่าการอ่านหนังสือ เดส คือคำสุภาพที่ใช้ลงท้ายประโยคถ้างานอดิเรกคือการเล่นกีฬาก็จะพูดว่า สปอร์ตส์です ถ้างานอดิเรกคือการทำอาหารพูดว่า 料理です特に歴史小説が好きです แปลว่าผมชอบนวนิยายประวัติศาสตร์เป็นพิเศษครับ 特に คือคำกริยาวิเศษหมายถึงเป็นพิเศษ 歴史 คือประวัติศาสตร์ 小説 แปลว่านวนิยายในที่นี ้が คือคำช่วยบ่งชี้กรรมของคำคุณศัพท ์好き คือคำคุณศัพท์แปลว่าชอบですคือคำสุภาพที่ใช้ลงท้ายประโยคครับ เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะว่าโอะคือคำช่วยบ่งชี้กรรมพูดอย่างนี้ได้ไหมคะ小説を好きです ไม่ได้ครับอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับว่าสกิแปลว่าชอบเป็นคำคุณศัพท์ไม่ใช่คำกริยาจึงใช้งะเพื่อบ่งชี้ว่าชอบอะไรไม่ใช่โอนะครับ ดังนั้นพูดว่าโชเซซึงะสกิเดสและเราใช้คำว่าสกิเดสแปลว่าชอบค่ะเมื่อเราต้องการจะบอกใครบางคนว่าฉันรักคุณได้ไหมคะ ได้สิครับลองเอาไปใช้ดูนะครับครับต่อไปไปฟังคำอธิบายกันนะครับซากุระพูดว่า เฮ hey. แปลว่าเหรอนี่เป็นคำอุทานแบบเป็นกันเองนะคะเพื่อแสดงว่ากำลังฟังเรื่องที่พูดอยู่นะคะแล้วซากุระก็พูดต่อว่า 新宿に新しい本屋ができましたよ แปลว่าร้านหนังสือใหม่เปิดที่ชินจูกุนะคะ ชินจูกุ คือชื่อย่านแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวครับ ค่ะชินจูกุเป็นย่านที่ตั้งที่ทำการของทางการกรุงโตเกียวนะคะย่านนี้เป็นย่านธุรกิจเต็มไปด้วยตึกสูงๆห้างสรรพสินค้าหลายแห่งและร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ ครับ นิ คือคำช่วยที่บ่งชี้สถานที ่อัตาราชิ เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าใหม่ขยายคำที่ตามมาคือคำว่า ฮุนยะ แปลว่าร้านหนังสือ Home. ในคำว่าห้องยะหมายถึงหนังสือกรณีนี้งะทำหน้าที่เป็นคำช่วยบ่งชี้ประธานของประโยคครับในประโยคนี ้Atarashi honya ร้านหนังสือใหม่คือประธานของประโยค Dekimashita แปลว่าเปิดแล้วเป็นคำกริยารูปอดีตของ Dekimasu แปลว่าเปิด ยก คือคำช่วยเราใช้คำนี้เมื่อบอกให้ผู้ฟังทราบในเรื่องที่ไม่ทราบมาก่อนครับ จากนั้นซากุระเสนอว่า みんなで行きませんか? แปลว่าทุกคนไปกันไหมคะ みんな แปลว่าทุกคน で คือคำช่วยบ่งชี้วิธีช่องทางพิกัดหรือสถานที่ที่เกิดการกระทำในที่นี้นะครับบ่งชี้ว่าซากุระกำลังแนะวิธีที่จะไปร้านหนังสือ みんなで แปลตรงตัวว่าโดยทุกคน いきませんか แปลว่าไปกันไหมคะ いきません คือรูปปฏิเสธของ いきます แปลว่าไปถ้าเราเติมคะที่ท้ายいきませんและแปลงเป็นประโยคคำถามจะแปลว่าไปด้วยกันไหมคะถ้าเปลี่ยนคำว่ามัสโดยผันคำกริยารูปมัสให้กลายเป็นませんかคือการชวนให้คนอื่นทำอะไรต่อไปไปฟังบทสนทนาการอีกครั้งนะครับ ロドリゴさんの趣味は何ですか? 読書です。特に歴史小説が好きです。 へえ。新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか? ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะที่ปรึกษาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะวันนี้เราได้เรียนคำว่าสุกิแปลว่าชอบนะคะซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ดิฉันต้องการทราบคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คำคุณศัพท์ค่ะ เราไปถามอาจารย์กันเลยครับอาจารย์อธิบายให้ฟังนะครับว่าคำคุณศัพท์ในเบื้องต้นแล้วนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทที่ลงท้ายด้วยอิและประเภทที่ไม่ลงท้ายด้วยอิประเภทแรกเราเรียกว่าคำคุณศัพท์อิเช่นคำที่แปลว่ากว้าง ฮิโรย และใหม ่อาตาราชิ คำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเพื่อขยายคำนามนั้นๆครับเช่นหนังสือใหม ่อาตาราชิฮอม สำหรับคำคุณศัพท์ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยอิเติมนะเข้าไปเมื่อใช้คำคุณศัพท์นี้ขยายคำนามดังนั้นคำคุณศัพท์นี้เรียกว่าคำคุณศัพท์นะเช่น สกิ ในบทสนทนาวันนี้แปลว่าชอบนะครับคุณผู้ฟังอาจเข้าใจว่านี่คือคำคุณศัพท์อิเพราะลงท้ายด้วยสระอิแต่เปล่าเลยนะครับคำนี้ลงท้ายด้วยคิเพราะฉะนั้นหนังสือที่ฉันชอบจึงพูดว่า สกีนาฮอม แต่มีการยกเว้นในบางกรณีนะครับคำคุณศัพท์นะบางตัวลงท้ายด้วยอิแต่ใช้นะเมื่อขยายคำนามเช่นคำที่แปลว่าสวยหรือสะอาด คิเรย มีชื่อเสียง ยูเมย และถนัดหรือเก่ง โทคุย เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าหนังสือสวยก็ต้องไม่พูดว่าคิเรยฮงแต่พูดว่า きれいな本 ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับอันดับแรกเราไปฟังเสียงนี้กันก่อนนะครับ คิราคิรา เสียงลมเหรอคะ ไม่ใช่ครับคิราคิราหมายถึงสิ่งที่ส่องประกายแวววาวเช่นดาวเปล่งแสงระยิบระยับครับนอกจากนี้นะครับยังมีคำที่ใช้อธิบายบางอย่างที่สะอาดเป็นเงางามหลังจากที่คนเช็ดหรือขัดถู ปิกาปิกา คำนี้ใช้อธิบายเช่นรองเท้าคู่ใหม่เอี่ยมแลดู ปิกาปิกา ต่อไปคือบันทึกของแอนนาครับ โรดริโกนี่สุดยอดไปเลยค่ะดูเหมือนเขาอ่านนวนิยายภาษาญี่ปุ่นนะคะดิฉันจะพยายามเต็มที่จะได้อ่านมังงะญี่ปุ่นกับเขาบ้างค่ะ เป็นยังไงบ้างครับคราวหน้านักศึกษาจะมาเก็บกวาดทำความสะอาดหลังจากงานเลี้ยงเลิกสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้ว สวัสดีครับ